Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın. Evet, karmakarışık, giderek de karmaşıklaşan ve kararan bir dünyadan haberler vermeye, yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Bugün iktisadi durumla ilgili olarak bu neler olabileceğine dair izlenimlerinizi de sorarak başlayalım isterseniz. Vallahi yani hayal ettiklerimizin ötesinde bir felakete doğru gidiyoruz. Bu dünya ekonomisi için de, Türkiye ekonomisi için de geçerli. Çünkü bu sabah itibariyle petrol fiyatları 100 doların üstüne çıktı. Ben meslek hayatımda yaşadığım petrol şokları da yayıncılık ve gazetecilik hayatımda en iyi hatırladığım 90 yılında içinde de yer aldık, yayın da yapıyorduk. Kuveyt'in işgali ve 91'deki Körfez Savaşı. Onun öncesinde biliyorsunuz 1970'li yıllarda savaşsız petrol şokları yaşandı. 1973, 74, 78'de de yaşandı. Hatta biz 90'daki petrol şokunu 3. petrol şoku diye böyle numaralandırmıştığımızı hatırlıyorum. Ve böyle durumlardaki 90 Körfez Savaşı Türkiye'nin sermaye hareketlerini serbest bıraktığı yıl 1989'un hemen sonrasında denk geldi. Ve hatta Merkez Bankası ilk defa bir parasal program, parasal disiplini sağlamak üzere parasal program hayata sokmuştu ve o kağıt üzerinde kaldı, yırtıldı. Böyle savaşların yarattığı petrol şoklarının üçüncüsü bu. 1990'dan bu yana baktığımızda aradaki ufak gidiş gelişleri işte salgın, pandemi, 2008 bunalımı vesaire gibi iniş çıkışları bir kenara bırakıyorum. Türkiye açısından da şu anda en yakın dönemde işte İmamoğlu'nun içeriye alınması operasyonu da büyük bir kayıp söz konusu oldu. Türkiye açısından da durum böyle. Bu tür durumlarda ya ben şeye baktım, biraz kendi arşivime baktım. Yani 1990'dan itibarenki süreçler bayağı bir röportajlar var. Hatta o zaman Mahfiye İlmez kamu finansmanı da genel müdür yardımcısı imiş. İşte ona gitmişim, onunla röportajlar yapmışım. Madde, yani ekonomi bürokrasisi ve siyaset böyle durumlarda. Bize bu iş neye mal olacağı öncelikle bakmaya çalışır, depremlerde olduğu gibi. Dolayısıyla işin süresi her şeyden evvel önemli. Ama burada kritik nokta, hani bir anda analistler, iktisatçılar, uluslararası banka çevrelerinin modellemeleri vardır. Yani ne kadar savaşın süresine göre petrol fiyatlarının stok durumuna, üretim seviyesine göre bir hesaplamalar içerisinde oluyorlar. Yani ilk bir hafta sürerse bir savaş nasıl olur ki? Hürmüz Boğazı dediğimiz yer, dünya petrolün, sadece petrolün, LNG hariç %5'te birinin geçiş yaptığı bir yer. Dolayısıyla çok önemli yani dünya petrolündeki. Bir de şöyle bir şey düşünün, daha öncekilerinden farkı, Rusya-Ukrayna savaşı var ve Amerika'da Trump gibi bir lider var. Avrupa'nın Rusya gazından etkilendiğini ve enerji maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle kurda kuşa muhtaç olduğu, bilhassa da Amerika'ya muhtaç olduğu, Amerika şeyinin çok pahalı olduğunu, Rusya gazı sayesinde son 40 yıldır muhteşem bir performans gösteren Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinin ekonomilerindeki problemlerin had safhaya geldiği, hem hizmetler sektöründe bilhassa sanayide çok ciddi problemler yaşandığında derkenara etmemizde fayda var. Dediğim gibi bu yapılan analizlerde işte bu hemen ne oluyor? Hürmüz Boğazı gibi bir şok yaşandığında fiilen kapalı durumda hemen navlun fiyatları, yani ulaştırma tankerlerin nelerle taşıma fiyatları yükseliyor. Öncelikle sigorta şirketleri diyor ki ben teminatları geri çekiyorum, artık sigortalamam. Oradan geçerse batarsa ödemem diyor. Bu muazzam bir şey yol açıyor zaten. İlk önce sigortalar etkileniyor. Kullanılamaz hale fiilen geliyor. Navlun bedelleri artıyor. Dolayısıyla kriz katmerleşiyor. Bu bölgede baktığımızda bu bölgede direkt nakliyatı yapan, yani dünyaya ihraç eden Irak birinci sırada. Suudi Arabistan ve Kuveyt var. Irak ve Kuveyt'in alternatifi de yok. Yani mutlak ve mutlak buradan yapmak zorunda ihracatını, sevkiyatını. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın şöyle bir özelliği var. Karadan şey tarafına, Kızıldeniz tarafına giden bir boru hattı var. Ve o boru hattı, ki o da sorunlu. Yani içerideki kaynakları oraya taşımak zorunda. Onundan da bahsedeceğim. Dolayısıyla burada Hürmüz çöktü mü, Irak ve Kuveyt önce bütün bu petrol ihraç eden ülkeler depolarını kullanıyorlar. O depoların süresi de en fazla 2 hafta falan sürebiliyor. Bazen bir aya falan kadar uzanıyor, ama bugünkü 100 doların üzerine çıkması o tahrip olan depo ve rafinerilerin de bir sonucu olarak karşımıza çıktığını bize gösteriyor. Gösterebilir. Bu tahrip süreçlerinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ve dolayısıyla dayanma gücü taş çatlasa depolardaki petrollerin ve alternatif hatlardan, başka kanallardan, mesela Suudi Arabistan'ın bu olanağı var ama Kızıldeniz'i kullanmada da Husi saldırıları söz konusu. Dolayısıyla her taraf risk içeriyor. Irak petrolünün depolama şeyi de kısıtlı. Tamamen şeye borçlu, ki Irak petrolünün %95'ini Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ile yapıyor. Aynı şey Kuveyt için geçerli. Dolayısıyla yani Suudi Arabistan'ın karadan nakli ve oradan açığı desteklemesi ve fiyatların belli bir seviyede kalmasını sağlayacak bir tempoya ulaşması da gerçekten hem depolar açısından hem de sevkiyatın güçlüğü açısından, aynı zamanda Asya'ya giden gemilerin navlunları da artıyor oradan. Çünkü Aden Körfezi'ne gidiyorlar. Avrupa Süveyş kanalından gidiyor, ama orada da dediğim gibi Husi tehlikesi var. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'na bağımlı bir dünya petrol ve enerji paterni var, deseni var. Burada da öncelikle etkilenenler Irak ve Kuveyt oluyor. Hürmüz Boğazı'ndaki bu kaybı telafi etmesi dediğim gibi diğer ülkelerinde son derece zor. Yani belli ölçüde işte haftalar boyunca fiyatların depolardan ve başka alternatif hatlardan dünyaya sevkiyatı söz konusu olması nedeniyle fiyatları işte belli bir seviyede modeller öyle öngörüyor. Ama benim gördüğüm ikinci haftanın içerisinde 100 doların üzerinde çıkmış olması bu alternatiflerin bayağı azaldığını, imkansızlaştığını ortaya koyuyor. Ve önümüzdeki dönemde yani bu fiyatların 150 dolarlara falan çıkması pekala mümkün. Çünkü telafi edilebilecek bir miktar 3. 4. haftada 10 milyon varile falan ulaşıyor. Bunun sonucunda bunu telafi etmek ne Amerika'nın ne de Rusya'nın, ki Rusya'da Ukrayna ile bir savaş halinde. Dolayısıyla bu yani LNG'yi saymıyorum bile, sadece petrol üzerinden şey yapıyorum. Diğer ülkelerin, petrol üreten ülkelerin kapasite artırımları bile devreye girse bu telafinin, bu açığın telafi edilmesi ve fiyatların yükselmesi mümkün değil. Yapılan hesaplamalar bunu gösteriyor. Bu ne getiriyor? Başta özellikle Irak ve İran petrolünün en büyük alıcısı konumunda Asya ülkeleri var. Hindistan ve Çin var yani. Muazzam bir yani İran'ın zaten petrolünü Çin alıyor. Hindistan %60 Irak ve petrolünü oradan karşılıyor. Dolayısıyla yani ben başından beri Hani bu İran'a açılan bir savaş, fiilen İran'a açılan bir savaş ama açılan savaş aslında BRICS'e açılan bir savaş. Venezuela'daki saldırı da, Venezuela'daki müdahale de o. Yani BRICS, yükselen BRICS dünyasına karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onun yanında yani yer alan Batı neyse onunla ilişkin açılan bir savaş var. Yani hep böyle şunu söyleye geldik. Orta Doğu petrollerine, yine bunları da Açık Radyo'da 2003'te falan konuştuğumuzu hatırlıyorum. Dick Cheney'nin bir raporu vardı. Bush yönetimi başkan yardımcısı. Yani dünyanın petrolüne ihtiyacımız olmadan yaşamak ama dünya petrolünü kontrol etmek üzere bir stratejiydi bu. Evet Ali Bey, ben de araya gireyim izninizle. Buyurun. Yani şeyin Levent Erden'in Gazete Oksijen'de insan sormaktan yorulur mu başlıklı bir analizi vardı. Sizin değindiğiniz şeyleri de içeren. Yedik Ocalı Hürmüz diyor, Hürmüz Boğazı'na. İpek yolu önemini kaybetmiş olsa da Hürmüz petrolün kilidi diyor, sizin dediğiniz gibi. Yani dünya üretiminin %20'si, yani günde 20 milyon varilden fazla ham petrol oradan geçiyor. Hürmüz'ün 7 petrol üreticisi, kocası tırnak içinde, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Irak ve tabii İran, ürettikleri petrolün büyük çoğunluğunu buradan naklediyorlar. Yani bunun kapatılması çok büyük şekilde etkilenecektir diyor. Üstelik dünya 1973'te Yom Kippur Savaşı sonrası çıkan petrol krizinin bütün dünyadaki sadece ekonomik değil her konuda yaratılan sorunları ve yansımalarını daha yeni keşfediliyor diyor. Mesela sadece Dubai'de Fortune 500 şirketlerinden 196 tanesinin bölge merkezi varmış. Tüm yani Gulf Cooperation Council dediği GCC ülkeleri hesaba katılırsa, farklı boyutlarda teknoloji, finans başta çok büyük sayıda global şirket dünyanın bir bölümünü buradan yönetiyor. Sadece bu yıl 44 büyük şirket Riyad'da merkez açma lisansı almış. Yani bütün bunlar olurken bir anda da Savaş Bakanlığı'yla Anthropic arasındaki bu yapay zeka şirketi arasında sorun patladı. Yani şirketin Claude adlı ürünü bir süredir askeri alanlarda yoğunlukla kullanılıyordu ama gene Oksijen'de iyi bir yazı daha vardı bununla ilgili olarak. Yani bütün bu şirketlerin, yapay zeka şirketlerinin karşısında bir tavır alarak Anthropic şirketinin toplum gözetlemesi ve otonom ölümcül silahlar için kullanımını kendisi engelledi. Trump şeylere, küplere bindi. 4 ay içinde tasfiye edeceklermiş. Yani Dario ve Daniela Amodei kardeşler önderliğinde OpenAI'dan ayrılan yöneticiler kurmuştu. Ve kültüründe insan merkezli, insan kaynaklı, yeni insan değerlerine odaklı yapay zeka anlamı gözetilmişti. Ama bunun da büyük bir savaşa döndü. Yani hiç kimsenin, hiçbir ülkenin, hiçbir şirketin bu soruların dışında kalıp kalamayacağını soruyor Levent Erden. Bizim de sizin de söylediğiniz soruları bir kez daha soruyor. Evet, yani bu enerjinin çok pahalı hale gelmesi, yani yedek depoların gelişmiş ülkelerin depolarının ya da petrol üreticisi ülkelerin depolarının alternatif yolların denense bile onların da bir süresi var. Yani üçüncü haftadan sonra dördüncü haftayı falan savaşlar bulduğunda Hürmüz Boğazı özelinde durum vahim noktalara geliyor ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak yani şu ekonomiler tahrip oluyor. Yani ekonomiler savaş nedeniyle zaten tahrip oluyor. Yani şu anda onun hacmini bilmiyoruz. Yani yıkılan binalar, ölen insanlar, fabrikalar, üretim tesisleri, rafineriler, boru hatları vesaire. Yani işte Katar'da LNG tesisleri galiba gitti. Yani o tarafını henüz bakmadık bile, yani LNG'nin sadece petrolle şu anda ilgileniyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar daha önceki yaşadığımız enerji şoklarına benzer bir şoku dünyayı beklediğini gösteriyor. Temel şeyde enerji maliyetlerinin artması sanayileri etkiliyor. Sanayilerin etkilenmesi işte işsizlik boyutuna uzanıyor. Bizim gibi Türkiye gibi ki ülkelerde ki enerji üretmeyen ülkelerle enerji üreten ülkeler arasında da burada etkilenim farkları var. Kendi kendine yeten, yetemeyen. Bizim de 60 milyar dolarlık yıllık bir enerji faturası ödüyoruz biz kabaca. Ondan sonra bu bizim zaten dış açığımızın en önemli kısmını oluşturuyor. Bunda da son yıllarda çeşitlendirme uğraşları içerisine girdik ama Rusya temelde var özellikle İran'da gazla ilişkin anlaşmamız var. Irak hattı henüz eskiden çalışan bir hat vardı. 90'da ve 2003'te onlar kapandıydı. O da bir olumsuz etkide katkıda bulunuyordu. Yani Türkiye gibi bölgenin en yakın yani İran'la sınır komşusu Irak'ta geçmişte dediğim gibi Suriye gibi en netameli bölgede bulunan bir ülkenin ki son 3 yıla yaklaşık 3 yıldır da sözde bir istikrar programı uygulanıyor. Bu da sayısız revizyondan geçiyor. Başarılı bir istikrar programı değil. Şu anda işte 12 milyar dolarlık geçen hafta Cuma gününe kadar dövizi stabil tutabilmek için rezervlerden satış yaptı Merkez Bankası. İşte enerji bugün yani her an pompalara zam gelme olasılığı var. Bunu bütçeden belli formüllerle telafi etme imkanı da artık kalmadı. Çok sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Bir de yani Türkiye'de geçen gün gördüm nüfusun yarısı kadar neredeyse araba olmuş. Dolayısıyla Türkiye çok ciddi etkilenecek ülkelerden biri. Geçmiş şeylere baktığımda yani sadece kendi arşivim üzerinden yani 90'da Turgut Özal Cumhurbaşkanıydı ve işte bir koluk üç alma formülüyle savaşın bizzat içine girilmesini istemişti. O dönemde iç politikada o zamanki Anavatan Partisi iktidarı ve askerler savaşa girmeyi değil üsleri kullandırmayı tercih ettiler. Ama onun ciddi olumsuz etkilendi. Çünkü Irak ticareti çok yüksek boyutlardaydı Türkiye'nin. Zaten hemen iki ülkeyle yapılan ticaret etkilenir. Yani Türkiye'de İran ve Irak açısından. Bunun ötesinde borçlanma maliyetleri dünyada yükseliyor. Zaten Türkiye borç olmadan yaşayamayan bir ülke. Sürekli borcu yenilemek durumunda. Rezervlerini o şekilde. Bu işte borçlanma maliyetlerinin yükselmesi, enerji maliyetlerinin yükselmesi ve yani bütün gıda dahil şu anda gıda fiyatları zaten belli bir inanılmaz bir yüksek seviyede Türkiye'de. Gübre fiyatlarını konuşuyoruz. Önce petrol, gübre ve sonra geliyoruz gıdaya geliyoruz. Bunlar da inanılmaz şekilde artar. Yani bu savaşın 3-4 ay sürmesine dünyada tahammül edecek ekonomi yok. Öyle gözüküyor. Yani petrol mesela Rusya petrol üretiyor da işte yani telafi edecek bir pozisyonda değil, ambargoyu yemiş bir ülke. 300 milyar doları Batı bankalarında bloke edilmiş. Bunda onun faiziyle Ukrayna'ya silah veriyorlar. Yani dünya hali o kadar berbat ki dolayısıyla bu iş Türkiye ekonomisini ben geçen hafta son sözüm şey olmuştu. Savaş devam ederken seçim olur mu? Demiştim. Çünkü gerçekten savaşın etkileri devam etmese bile savaşın etkileri ekonomi tepe taklak bir iktidar istemez. Zaten gidişat son derece kötü. Bir de bunun yansımaları olacak önümüzdeki günlerde. Yani hesap ettiği tam bir Sultanahmam tüccarı mantığıyla son yıl fakire fukaraya bir şeyler veririz önüne atarız. Onunla durumu kurtarırız seçim öncesi. Bu olamaz yani. Bir de bir yandan inanılmaz bir şekilde kaynaklar yolsuzluklara ayrılmış durumda. Dolayısıyla yani gerçekten hayal gücünün ötesinde bir felakete doğru gidiyoruz. Hem dünya hem Türkiye açısından. Evet Ali Bey, bir de şeyi de bir kez daha siz söylediğiniz zaman bir kez daha altını çizmekte yarar olabilir. Karar gazetesinde çıkmıştı. Bloomberg haber ajansının, yani Amerika ile İsrail'in ortak saldırısında yapılan savaşın küresel piyasalarda yarattığı devasa türbülansın devam ettiğini, Türkiye ekonomisine etkisi de netleşiyor diye bir haber vardı. Yani Amerika merkezli finans devi Bloomberg'un yayınladığı son rapor, Türkiye savaşın yarattığı jeopolitik şok dalgasına karşı Türk lirasının onu stabil tutabilmek amacıyla sadece bir hafta içinde 12 milyar dolar harcadığını Merkez Bankası'nın söylüyor. Bu tabii altından kalkılabilir, bir devam ettirilebilir bir şey gibi görünmüyor sizin de dediğiniz gibi, değil mi? 91'de biz böyle şeyi hatırlarım. Merkez Bankası'nın yurt dışından Türk Hava Kurumu uçaklarıyla mı para getirdiğini hatırlarım. Yani döviz insanlar kapılara yığılmıştı. Yani bu iş dördüncü haftaya döndüğünde yakıt karnesi uygulaması bile gelebilir. Onu söyleyeyim. Yani 73'te, 74'te ve 78'de Batı dünyası yaşadı bunu. Yani 10 milyon varili telafi edemeyen bir dünyada ülkelerin kendi içinde böyle tedbirler alması durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Yani Amerikan Evet, politikası. yani Katar'da Enerji Bakanı da bir açıklama yapmış. Gene Halk TV'de vardı. Dünya ekonomisi çökebilir diyor Katar Enerji Bakanı. Katar'ın en büyük sıvılaştırılmış petrol gazı tesisi Ras Laffan'ın da kapatılma, İran'a ait İHA'lar tarafından hedef alınması üzerine deprem yaratıldığını söylüyor ve dünya ekonomisi çökebilir demiş. Yani birkaç hafta daha sürerse Orta Doğu'daki savaş, ki öyle olacakmış gibi gözüküyor bütün daha önce sabahın ilk başından beri okuduğumuz haberlerde, o zaman Körfez'de üretim tamamen durabilir. Mücbir sebep ilan eden Katar'da zorunluluk, petrol fiyatlarını 150 dolara fırlayacağı ve küresel gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin ağır sekteye uğrayacağı konusunda da dünyayı uyarmış. Sizin de dediğinizi doğrular şekilde. Valla şimdi gerçekten bütün bu sarsıntılar hani böyle beylik laflardır ya, tarihin değişimine kavşağında filan, bu ciddi bir şeye sebebiyet verecek. Yani bakın, Hindistan ve Çin, yani İran petrolünü, Körfez petrolünü içiyor ve bunlar, özellikle Çin, ihracat yapmadan yaşayamaz. Bu ihracat demek, liman demek, gemiler demek, ulaşım demek. Kuveyt'te bir bombalanan rafineri var, Kuveyt'te gibi galiba. Bu dünyanın jet yakıtını veriyordu. Katar, az evvel bahsettiği Ömer Bey'in, Ras Laffan. Katar. Evet, Katar değil mi? Pardon, Evet. yanlış. Yani bu ne yapar? Uçak fiyatları, ulaşım, bu turizmi etkiler. Yani her şeyden evvel. Yani bir ayı geçmesi, 1,5 aylar sürmesi, ki Trump ben karar veririm bu savaş süresine diyor. Amerika Birleşik Devletleri de etkilenecektir. Yani bütün bu zincirleme etkisi bütün dünya ekonomilerine sirayet edecektir. Ve bunun bedelini de yoksullar ödüyor. Savaşın bedelini zenginler ödemiyor. Savaşın bedelini yoksullar. Zaten yoksulluk had safhada. Bu bağlamda ekmek fiyatları, gıda fiyatlarının önümüzdeki dönem, zaten Türkiye'nin içinde bulunduğu durum belli. Dünyada belli. Dediğim gibi ucuz Rus gazıyla öyle bir Ukrayna'da yanlış politikalar uyguladılar ki Avrupa Birliği ve Avrupa, yani kendi ayağına sıktılar. Avrupa ekonomileri zaten etkilenmiş durumda. Ve muhtaç olduklarının kime? Türkiye'ye gitmiş anlaşma yapıyor. Neyle? Henüz açıklanmadı, geçen hafta bahsettim. Hem savunma ve enerji anlaşması Amerika Birleşik Devletleri ile, ki dünyaya Amerika Birleşik Devletleri'nin tümüne yetmesi mümkün değil. Rus gazının alternatifi öyle kolay bir alternatif değil. Körfez gazının ve petrolünün alternatifi de öyle kolay bir alternatif değil. Dolayısıyla aslında muazzam bir, yani benim tarif şeyim, BRICS'te olan bir mücadele, ki bunun sonrasında işte o rezerv paralar, ayrışmalar daha da hızlanacaktır ve dünya gerçekten önemli bir Batı Doğu ekseninde, Kuzey Güney ekseninde yaşadığı değişimin daha da hızlandırdığı, belirgin hatların çizildiği bir döneme girdiğini söyleyebiliriz. Evet, kıyametin eşiğindeyiz. Bunu elbette konuşmaya devam Ve böyle bir edeceğiz. ortamda biz özgürlüğün minimiz kalmadığı bir ortamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İmamoğlu davası, kabaca söylediğimiz dava başlıyor. Ve ne tür kısıtlar içerisinde başladığı da muhakkak. Dolayısıyla tepe taklak olmuş bir ekonomik düzende dünyada ve Türkiye'de seçim, iktidar ve otokrasi gelişmelerini de izlemek durumundayız. Daha da artacaktır bu baskılar. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşça Görüşmek kalın. üzere. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.